ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אבל בירושלים עוד לא התחבר, אני מתחיל כאן בתל אביב. אנחנו בדילי, אתה רץ. שרון, אתה עדיין לא איתנו, אנחנו כאן בתל אביב יוצאים לדרך, איך בירושלים? כן, השידור יוצא מכאן לאט בגלל הפקקים החוצה מהעיר. זהו, זה עוד לא עבר את גשר המיתרים, השידור. לא, אנחנו עדיין לא מבינים איך אנשים בורחים מהעיר כל בוקר, אבל חוזרים אליה בערב. אנחנו מנסים להבין את הפרט הזה. אחר צהריים נאותים. אחר צהריים נפלאים, באמצע השבוע הזה. כן, די. לא לקרוא לו אמצע. אמצע של יום ראשון זה כבר אמצע השבוע, אין ספק. כן, של שלישי בכלל. איך התמודדת עם השעון, עם השעות, רשמת בצ'קים את השעה הנכונה? כן, וואו, זה קשה. אני גם עכשיו קיבלתי וי ענק על לתת 12 צ'קים, ולא טעיתי, זאת אומרת, לא הלך צ'ק אחד לאיבוד בגלל 2018 אפילו. מדהים שעדיין נותנים צ'קים. נכון, ניסיתי איכשהו לתת פעם ראשונה בחיים שלי צ'ק בדיגיטלי. כן. וזה לא... א', מי שנתתי לו את הצ'ק לא כל כך... לא יכול לקבל. לא שמח עליי שזה... זאת אומרת, קשה להאמין שזה עובד. רוצים נייר ביד. ובצדק, זה לא בדיוק... קשה לפרוס קדימה, אבל לומדים את זה, זה עדיין... פלא שעוד מעט כבר ייכנס לשימוש. בוודאי. כן, אני מניח שעוד כמה שנים כבר, מה זה עוד כמה? זה כבר לא אמור להיות, אבל הנייר מיותר, הנייר באמת. שנתיים, אולי עוד שנתיים אפשר להפסיק עם זה. היום אנחנו נדבר גם על אפליקציה שהיא חשבון בנק מלא. הטכנולוגיה כבר כאן. נכון, איך עובר היום שלך? מדהים. יום של קסם. הכי טוב. כן, כן, כן, בטח. יש לנו גם תוכנית יפה, עבדנו עליה תקופה מאוד ארוכה. נכון. בסדר, לאט לאט. לאט לאט. אני רק אגיד לכולם שאתה אירן זרחוביץ. אני אספר שאתה שרון טייכר. זה נכון, אנחנו מאולפנים נפרדים, אבל בערים נפרדות. ערים נפרדות. אתה באולפן בירושלים, ואני בתל אביב ויפו. כמובן, אנחנו לא רוצים להיות באותו אולפן למקרה אסון, חס וחלילה. אסור, אסור. זה כמו השניים שיודעים את הנוסחה של קולה. נכון. קוקה קולה. של קוקה. אסור שנהיו ביחד. כן, כן. ואנחנו יודעים את הנוסחה של רשימת השירים שתהיה היום. והסקצ'י והפיליטוני. הפיליטוני. אז שיהיה נעים, אנחנו פה עד שש. בטח. הנה השיר הראשון, אה? בטח. שהתפטר, הפסקתי לנשום, היו לי המון בעיות, נחמד ביותר. לגמרי. התחלנו לראות אצלנו בבית בבינג' את נילס. נילס? הילדים התחילו לראות בבינג' את אולגרסן. נילס אולגרסן, איזה עוד נילס? אני מנסה להבין אם יש איזה... נילס קוקיס, יש לו גיאו. אבל לא גרסה חדשה כמו מגייבר 2017. לא, זה גם לא בתלת מימד, זה נילס נילס. הנילס המקורי מפעם. עם האיטיות והכובד והתמונה המרוחה. נהדר. אבל זה טוב, זה מעולה. וראיתי את הפרק הראשון, ראינו את הפרק הראשון. אצל ילדים רואים את הפרק הראשון כמה פעמים. אני מנסה בינג' של הפרק הראשון. עד שלא לומדים את הפרק הראשון בעל פה, לא עוברים לשני. לא, הם מאוד אוהבים. זה מצחיק אותי תמיד לראות אותם יודעים דברים בעל פה. כי גם אני ידעתי דברים בעל פה, אבל זה מצחיק לראות פתאום אנשים קטנים יודעים דברים בעל פה. אז יש קטע בנילס שההורים בהתחלה, בתחילת הפרק הראשון, הוא מתנהג לא יפה לחיות, וזה וזה וזה, והוא ילד מאוד חוצפן שמתנהג לא יפה, ואז ההורים רוצים שהוא יבוא לתפילה בכנסייה, והוא לא רוצה לבוא לתפילה, ולא משנה, אז ההורים יוצאים לתפילה, ואבא שלו אומר לו, אמרו לו, תקרא את הברית החדשה, ונבחן אותך כשנחזור. ואז ההורים יוצאים, ואז הוא רואה רובה בפינת החדר, נילס, ניגש אל הרובה, והרובה נופל על הרצפה, הוא רוצה לסרק עם הרובה, ואז האבא חוזר, ואומר לו, ידעתי שתתנהג לו יפה או משהו כזה, שב ותקרא בברית החדשה, מרים את הרובה חזרה לקיר, ויוצא. לא לוקח איתו את הרובה למשל, הוא סומך על הילד שמספיק להגיד פעם אחת, אפילו עם האצבע. זה הילד הזה שאי אפשר לסמוך עליו בכלום, בשיט, שמתעלל בחיות. אוי, תראה מה עשית, הפלת את הרובה. אני אניח אותו חזרה. אני חזרה, אני לא אקח אותו. כדי שלא יישבר הרובה. אני לא אקח אותו איתי. לא, אני גם לא אנעל אותו בקבינט. כוכבית, אני לא יודע למה הרובה הזה משמש בהמשך. תגיד לי, איך הוא נהיה קטן, נילס? זה בטוח בפרק. אתה רוצה ספוילר? אתה לא תראה? את הפרק הראשון אני לא אראה, בוא נתחיל משם. הגיע גמד. מה, כשהוא קרא הברית החדשה וסיגית ברובה? כן, הגיע גמד. כן. ו... נימוך קומה, אני מבקש. איש נימוך קומה. לא, אבל ממש היה גמד, זאת אומרת, זה ממש גמד של סדרות אנימציה. אבל הוא עדיין איש נמוך קומה. הוא נימוך קומה. אין פוליטיקלי קורקט בסדרות האלה. כן, נכון. אז הגמד בא. אז הגמד בא, ונילס תפס אותו עם רשת כזאת. יש לו רובה. כן, אבל הוא לא השתמש בו, כן, רשת. ואז הגמד אמר לו... מה, משאלה? אני אתן לך, אם תשחרר אותה, אני אתן לך מטבע זהב. וואלה, זה אבל... כן, הוא אמר לו, אני אתן לך מטבע זהב. ואז הוא נתן לו מטבע זהב, והוא תפס אותו עוד פעם. ואז הגמד התרגז, והפך אותו לגמד בעצמו. כעונה, אבל... הקטין לו גם את הנעליים. זאת אומרת, הנעליים היו בנפרד, זאת אומרת, נילס, הוא... הוא לא נעל נעליים, ברגע הקיבוץ. ואז הוא הלך לנעליים הגמד וקיבץ גם נעליים, זאת אומרת, זה גמד מתחשב. מזל, כי אחרת הוא היה הולך גמד יחף כל הזמן. כן, אז זה יפה שהוא דאג לו. כל הכבוד, אני רוצה לשמוע עוד על נילס אולגרסן, כי שכחתי הכל. אני לא רוצה לקלקל למי שמתכנן לראות, אבל... לא, אנחנו ניתן אזהרת ספוילר. תשמע, אנחנו כבר כמה ימים פה, גם פה וגם בבתים שלנו, מדברים בלי סוף על ספרד וקטלוניה. מה זה, רק על זה אנחנו מדברים בבית? זה ממש ממש מטריד אותנו, ומה מסתבר? בילוש בירר. מה? מסתבר שמישהו חזר מסיבור הופעות עכשיו. מי? גדול זמרי המדורות של ישראל, סולימן הרחב. היי סולימן! רחל לרחל! חזר עכשיו מספרד. ספרדי, ילד ספרדי, וואו. כמה? וואו, באת עם אנרגיה מספרד. תם הטקס, חביבי! די, אח, עזוב, בסדר, תגיד, יצא לך להרגיש שם את ההפגנות, כאילו יש מתיחות בפרצה, איך... תאמין לי, אני אגיד לך מה, אני חזרתי מהעיקוף הופעות. כן, עשית עיקוף. עשיתי עיקוף הופעות בכל ספרד. אני לא יודע מה קרה לקטלנונים, אין לי מושג מה הם כל כך רוצים עצמאות, מה מתעקשים, הכל לבד. הנה, בוא, הנה, שלא יתערבו להם, רציתי לעזור לאיזה קטלנוני עם המזוודה בשדה. כן. אומר לי, לא, אני לבד, אני לבד, אל תיגע. הנה, אני אומר לו, קח את המזוודה שלי, ערבון, מה אכפת לך? אתה תסחוב את שלי יותר כבדה, אני אקח את הקלה שלך, מה קרה? אתה רוצה מים או משהו? אתה נראה לי... לא, אני בסדר, אני עצבני מהברצלונה. אני דואג. לא, פשמה, חביבי. בסדר, עזוב אותי, לא הבנתי, אתה רצית שהוא יסחוב לך את המזוודות, ואתה תסחוב את היותר קלה, לא הבנתי מה סיפרת פה. אני הרי חי באמריקה, מי גר בארץ בכלל? אני באמריקה, יש לי מעלית, מי זורק מזוודות מהחלון בכלל? מה אתה, מאיפה אתה חי? אוקיי, תגיד, אתה חושב שלפחות בזמן הקרוב, ברצלונה לא תהיה יעד תיירות לישראלים, זאת אומרת, מכל מה שקורה? שטויות במיץ... שם דעתך כאדם שמובן בתיירות. אני אומר לך דעתי, אתה תשמע דעתי? לכן שאלתי אותך. שטויות במצעדניות. הם שם כדי להישאר, לא מתכוונים לזוז. זה אני לא שמעתי על הקהילה האשכנזית בספרד. מה זה הקהילה האשכנזית בספרד? תלמד היסטוריה. לא למדתי. בזמן גירוש ספרד, הקהילה האשכנזית הייתה בנידוי מוחלט, אף אחד לא דיבר איתם, אף אחד לא הודיע להם שהם צריכים לעזוב בגירוש. לא שמעתי את הסיפור. נשארו בבית, ישנים. אוקיי, בסדר. אני כותב על זה עכשיו מחזמר, מחזמר מדורות. מי יישב לראות מחזמר במדורה? אתה צוחק עליי? כן? בונים... זה המחזמר מדורות הכי גדול שיש, בהשתתפות מיטב השחקנים העולמיים. גם שחקן הדיווידי ליאם ניסן יעלה. כן. גם חבריאר ברדה. חבריאר ברדה, וואלה. אפילו הופעת אורח של שחקנית ה-NBA הוותיקה קרין עבדול ג'אבר. שחקן. זה יהיה מחזה פצצות, אתה לא מבין, חד משמע. אבל במדורה? זה אולם שהמרכז שלו זה מדורה. אין במה, יש מרכז מדורה. זה לא קורה בחוץ באיזה רחבה... והשחקנים בתוך הקהל, כולם עושים את ההצגה. מוזר מאוד. מחזה פצצות, מה זה? אני רוצה לעלות את זה בווסטנד, איפה שעלו ההצגות של המחזאי הבריטי ברלנד ג'ו. כן, בוא נחזור שנייה לברצלונה. מי רוצה לחזור שם בכלל? גם ככה אין שם מה לעשות, שעתיים ביום הם בכלל הולכים לישון, חורפים, עושים לעצמם פיאסטה. הם אוהבים, טוב. וואלה יופי, אולי גם אני באמצע הופעה, אצל שעתיים הפסקה, יישב שם באחוריים של הקלעים, נדליק אש קטנה, נתפוס איזה סדרן, נפתח אותו פרפר על הגריל. על הגריל נפתח אותו. נשיר, נעשה שמח ונאכל סדרן, וואלה יופי. אני מבין שלא אהבת את המנהג הזה. חד משמע לא אהבתי, אני לא מבין איך לא כבשו אותם עדיין. לא צריך לראות אפילו כדור אחד, באים בין 2-4 סמיכות. לוקחים אסרח מהמיטה בשקט בשקט, מעבירים אותו למיטה של הכלא, נגמרה המלחמה בעדינות בלי להעיר אותם. מה זה? כן, תמיד מרענן לשמוע גם את הפרשנות שלך לחדשות. תודה סולימן הרחב שבאת, פינית לנו מזמנך. רחל רחל. ביתך הקטנה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. כן, היה מוזר, אבל הבוקר כשהקצתי ב-5:30. זה היה מוזר טיפה להקיץ. למה הקצת? כי נורמל זה אזורי 6:30-7. ומה קרה? אז קמתי ב-5:30. בגלל השעון שהתחלף. אבל רגע, בלבלת אותי קצת. כן, ה-5:30 שלי היה 6:30 של אתמול. או זה או הפוך. לא הזיזו את השעון שעה אחורה? כן, נכון. זאת אומרת שאתה מתעורר ב-5:30 של היום, וזה היה 6:30 של אתמול. של אתמול, כן. אתה מבין? כן. אז זה מה שקרה. וגם הילדים התעוררו ב-6, כי הם רגילים לקום ב-7. השעון הביולוגי הלך רגיל. השעון הביולוגי ממשיך לישון, גם ככה זה היה לילה, צורה ללילה, זה עם כל השעה שהוסיפו לנו. למה, מה קרה? כי איזה צורה יש לזה, הגוף לא רגיל לזה. נכון, אני הייתי מה מתלהבים מזה? אני הייתי במתח מטורף אם התחלף השעון. זה פעם היה צריך להחליף לבד. ברור, זה מתח קבוע. אבל ניגש לממיר, על הממיר אני סומך. הממיר לא התחלף ב-2. מה פירוש? הממיר שלי הצליח לשרוד עד 2:20. יש לך ממיר קטליטי? כן. אצלי זה ממיר אחר. אז הוא לא מתחלף? הוא התחלף בבוקר, אבל נגיד ב-2 על הדקה, לא, הטלפון כן, הממיר לא. וואלה. אני לא יודעתי על מי לסמוך, אז שמתי גם שעון מעורר בטלפון, וגם שעון מעורר בבזק. בטלפון הקווי? הקווי, רגע, כן. רגע, שנייה. יש לכם מכשיר טלפון קווי בבית? אז בוא אני אספר לך, בגלל שעברנו לדירה החדשה, הבאתי איתי מכשיר אחד כדי להבין באיזה חור יש טלפון. וטוב שהבאתי איתי, כי ברוב החורים אין טלפון. סתם חורים של טלפון. את זה אתה צריך כדי, בשביל אינטרנט? למה אתה צריך? כן, אני עוד מנסה להבין איפה המקום הטוב של הראוטר. זה ייקח לי כל תקופת הסחירות להבין את זה. אני תמיד מזיז את הראוטר. מעניין. מעניין שיש לך מכשיר טלפון ממש. ממש. אלחוטי אמנם, אין בו שום תועלת כשאין חשמל. כן. אין בו שום תועלת בכלל. אתה צריך חשמל, ברור. כן, בשביל אלחוטי. אז מזל שהיה לי מכשיר, כדי שאני אוכל לבדוק, ושאני אוכל להתעורר כמו שצריך, אז צלצל גם. גם אתה, כיוונת ממש, קשרת לבזק למוקדנים. נשמע לך שכמעט ירדתי לפיצוצייה אתמול, וקניתי שעון קטן על בטריה, שעון מחוגים. וואו, אתה לקחת את זה קשה. לא, כי אני פוחד, אני לא סומך שבאמצע הלילה מישהו יחליף לי את זה. זה נכון. אבל זה קורה, וזה תקופת חג ברכב שלי, כי זו התקופה בשנה שהשעון מראה השעה הנכונה. זה חזר לשעה. רוב השנה זה שעון לא נכון, שעון חורף. לקיץ אתה לא מטריד את האוטו. אני לא מצליח, אז אני עוזב את זה, אני נשבר ומתעצבן. כן. אבל עכשיו אני מרגיש שהכל במקום. איזה תקופה בכלל שהכל יושב בה יותר טוב. גם איזה גביר. כשהשעון באוטו. כשהשעון באוטו מכוון, הכל יושב יותר נכון. טייכר וזרחוביץ'. על הכיף כיפק. ניל סולגרסן היה רק קטן. אבל חי בתקופה מאוד, לא היה כלום אז. לא. חוץ מחיות בית, כן, משק. לא היה לו מה לעשות, לא היה לו טלוויזיה, לא היה לו כלום. כן, אז ברור שהוא ישחק בנשק והתעלל בגמד. וגם הוא נוסע שם עם איזה, לא, תשמע, ההתעללות שלו בחיות הייתה, בוא, נתלה, אני מושך לפרה בזנב, ועושה שם דברים לא נעימים. כן. ועושה, התעלל בחיות וזה מגיע לו. אבל אני קצת, זה מרגש אותי שאני... אנחנו מתחילים לראות עכשיו את הסדרה בבינג' את נילס. זה מגניב שרואים סדרות של פעם. בטח, וכל פעם כשיש קצב איתי מאוד, אני מרגיש כאילו לא נעים לי מהם, כאילו אני יצרתי את הסדרה. כי יש ממש, יש שם רגעים של פנים ארוכים, בלי מוזיקה, לוקח את הזמן. ובלי מילים, נכון. כן, כן, כן, זה מדהים, מדהים, מדהים, ואני, לא נעים לי, אני מרגיש כאילו אני עשיתי את זה. אני ציירתי את הסדרה. וואו, אבל באמת זה, זה, זה כיף, כי יש הרבה סדרות שאני לא האמנתי שילדים בכלל יכולים לראות. זאת אומרת, נילס הולגרסון, עד כמה שאני זוכר, זה בצבע לפחות, אז בסדר. אבל נגיד, עוד לא הגעתם לסדרות כמו, אני יודע, דודלי. הם לא יוכלו לראות את זה. זה יהיה קשה, נכון? לא, הם לא יראו את זה. זה יתפל. זה מוזר, קודם כל שחור לבן הוא מוזר. כן. לא מסוגלים לראות. זה לא לעיניים של ילד מעכשיו. לא, אתה לא מבין, אתה אומר שיש בעיה בטלוויזיה. זה לא אתה, שאתה זוכר שהשחור לבן, אתה מקבל את זה. כן, הם לא יבינו למה. לא, והם לא יראו את זה. שמע, לנילס הולגרסן זה היה יכול להיות חלום שמתגשם, אפליקציית פפר, אפליקציה בנקאית. כן. השבוע אנחנו מחלקים לכם דרכם כסף מזומן. אתם יכולים לזכות בכל שעה ב-300 שקלים, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה להוריד את אפליקציית פפר, להצטרף לאפליקציה, ואנחנו נעביר לשם את הכסף ישר לחשבון. כן, אתם צריכים להוריד את האפליקציה בשביל זה, אבל. אחרת לא נוכל לשלם. לא נוכל להעביר, וחבל. חבל. כדי לזכות, סמסו לנו את הסיפור על הודעה ששלחתם או קיבלתם בשעות מוזרות. אני לא אומר דווקא בלילה, שעות מוזרות. כן, שעות לא שעות, 5 בבוקר. למשל. 6 בבוקר. גם 3 בלילה. 3 בלילה. סמסו עכשיו את הסיפור יחד עם השם שלכם ל-0559-222-102. פפר, חשבון הבנק החדש, פשוט מורידים את האפליקציה, ובתוך 8 דקות יש לכם חשבון בנק ללא עמלות, או שלתמיד שירות מסביב לשעון והכל בשפה שלכם. העתיד כבר כאן, אה? כן, כן, כן, איראן. העתיד כבר כאן. זה רשמי, העתיד כבר כאן. סניף הבנק בחף ידך. וכעת? מי היה מאמין שזה יקרה? אתה זוכר, אתה מאלה שראו כמה פרקים מסטאר טרק ב-70s? לא, ראיתי אחר כך. בימי אפ, סקוטי? כן, זה כן. המכשיר פליפר שהיה להם? זה בוודאי, גם זה שהם דיברו לתוך השעון, לתוך שעון. מטורף. זה דברים שידעתי שלא יהיו. כמובן שגם אנחנו שיחקנו בלדבר לתוך השעון. ברור. עוד שהחבר נמצא לידך. אתה מדבר לתוך השעון כאילו אתה מדבר אליו, בוודאי. כן, היה גם איזה סרט מצויר, אני כבר לא זוכר איך קראו לו, על ספורטאי, ילד שהוא ספורטאי, והיה לו תיק קטן, הוא היה מין סופר הירו כזה עם תיק פלא, תיק ספורט קטן, שכשהוא אומר איזה מילה הוא נהיה תיק ספורט גדול. ובתוך התיק יש? יש כל מיני גאדג'טים, כאילו, שהם כאילו מעולם הספורט, אבל הוא נעזר בהם, די, חנית ודיסקוס, היה זורק דיסקוס ומתקיל אנשים. כמו שהיום יש לך אוהל בתוך תיק קטן. כן, אז אני רציתי גם את התיק הזה שנהיה קטן, ואחר כך הופך לגדול, אז נשבע לך, בניתי מבריסטול, דגם של התיק הקטן הזה, של הילד, שאני לא זוכר את השם של הסדרה. וגם תיק דומה גדול. גדול, וואו. מבריסטול לבן. אי אפשר היה להחזיק אותו חזק, בוא נגיד. לא. והייתי מסתובב בשכונה עם החבר'ה, וכאילו, כן, מחביא את הגדול מאחורה ומסתובב. איזה חמוד. אני מת לדעת איך קוראים, אם יש לכם בפייסבוק רעיון, לאיך קראו לזה? בטוח יודעים. ספורטי, ספורטי ג'ו. שלחו לנו את זה על גלויה. בטח, בטח, בטח. כוכב אלני המלכה. מה רציתי להגיד? שכן, מוזיקה ובהמשך. ממשיכים לראות תוכן. אני הבנתי ש... קצת לילדים. זהו, ראיתי פה דותן. הוא מתלבש, נכון? דותן הנמר. וראיתי פה שקית של בומבות. לא, זה בטוח לא. נוטפת. אין מצב. שקית בומבות נוטפת. אין מצב. נראה לי. רוצה לשמוע את זה? כן, או. Thinking of there's one thing I could never confess, it's that I can't dance a single step. But I don't think right now you care about anything at all. And if only there were clothes on the floor, I feel for certain I was bedroom dancing. And it's all flailing limbs at the front line. Every single one of us is twisted by design. And dispatches from the back of my mind says so long as we're here, everything is alright. If there's one thing I could never confess, is that I can't dance a single step. כמעט באולם אופיר כנר, חבר המערכת. כן. אחראי על אגף המוסיקה בתוכנית, אגף ההפקות המוסיקליות בתוכנית. והוא ביקש בקשה תמימה, לכאורה. שלח לי בקשה את אתם עלינו, אנחנו עליכם. הוא לא אמר כלום מה הוא עושה עם זה. הוא רק אמר, שלח לי. רגע. עכשיו, אני עוד לא שלחתי לו. נקי. מקווה שהוא לא מתכוון לעשות עם זה משהו טוב. זהו, זה הפחד שלי. אני רק הוא עלול להזיק לדבר הזה. אני גם חושב לכל הקונספט הזה של הג'ינגלים שלנו. אני לא יודע אם הוא בנוי לדברים. בשביל זה אני פותח את זה כאן ואני רוצה להתייעץ איתך האם בכלל אנחנו רוצים להיכנס לדבר הזה, כי עד היום הם נשמעים ככה: אתם עלינו, אנחנו עליכם. גרסת דורי בן זאב, זה אומר הכל. הרמה, הגרסה הזאת. ואז אופיר ייקח את זה, ומה יקרה? יעשה מזה משהו... או כזה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. כל יובי 40 מתהפכת בקברה. בקברה, כן. כל ה-40. תן לו, בוא נראה מה יקרה. אני מקווה שהוא לא יקלקל את זה, ויעשה את זה טוב מדי. זה יישב הרי, הכל יישב בדיוק. הכל יישב, זה יהיה טוב, לא יודע אם אני רוצה את זה. ואני גם לא בטוח. ראית אתמול... אבל תן לו. כן. אתמול הופיע שקופית. בטלוויזיה. כן. לא יצא לך לראות טלוויזיה. לא, אני לא רואה טלוויזיה. בערב, אתה רואה, כן. אני קורא ספרות לידה. ספרות או טלוויזיה לילדים, והכל בסדר. נכון. אז אתמול, בתום המרוץ למיליון, עלתה שקופית, שלא שקרה חס וחלילה, אמרה את האמת, ושוב, גילוי נאות, אנחנו... האינטרס שלנו שתראו ערוץ 12. ערוץ 12, אבל אלה העובדות, זה מה שקרה. מיד אחרי המרוץ למיליון עלה סרטון עם צביקה אדר, שמספר שרשת סיימה את שידוריה בערוץ 2. נכון. היה סרטון כזה מרגש ומפתיע ויפה. בכית קצת? במקומות המרגשים בכיתי, במקומות המצחיקים צחקתי, במקומות הדרמטיים קפאתי במקום. ממש עשו סרטון פרידה כזה, ואחר כך הופיע שקופית. כן. שידורי ערוץ 2. רשת. הסתיימו. צויין רשת או לא צויין רשת? צויין רשת. Aha. אבל שידורי ערוץ 2. רשת. הסתיימו, נתראה ב-1 בנובמבר, והייתה שקופית. זהו, שקופית. זהו, שקופית. וואו. שקופית. אני בבוקר באיזה כבר... באיזה שעה זה היה? מיד אחרי הסרטון המרגש, המצחיק, הדרמטי והמפתיע של צביקה אדר. היה מרוץ למיליון, צביקה אדר נותן 10 דקות בערך, אני לא זוכר, לא זוכר. כן. ואחר כך השקופית, לכל הלילה. מדהים. כאילו נגמרו השידורים. הדבר הזה של שקופית הוא דבר ש... זאת עוד קיים, אבל הוא התמעט מאוד. כן, אני כמובן אומר שקופית, זה לא שקופית, זה כמו להגיד תקליט בקומפקט. מה זאת אומרת? כאילו, במקום להגיד אלבום, יש לי אלבום על דיסק. כן, לא, שקופית, מה זה? אבל זה לא שקופית, זה לא משתכן, לא שקופית, ברור, אבל אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. תמונה אחת. כן, תמונה. עם וידאו בפנים, בחלון קטן, מתחלף על מה הולך להיות. התחושה היא שנגמר הערוץ, אין מה לבוא לפה מחר בבוקר. אין מה לפתוח, אין מה לנסות מחר בבוקר. אני בדיוק חשבתי על זה שבניינטיז, כשהיה ערוץ 2 הניסיוני, כן, טאום, אז חשבתי לעצמי, כן, היה איזו תחושה שמשהו חדש קורה, משהו מרגש, משהו רענן, משהו שאתה יודע, סוף סוף לא ערוץ 1, ואז דווקא אצל צביקה אדר, ביום שישי ראיתי ככה קצת מהתוכנית, והוא רק טעים מתחילת ערוץ 2 שלו עם אברי גלעד, כי הוא התארח אצלו, ואז אמרתי, טוב, אולי זה לא היה כזה מדהים. כמו שאני זוכר. לא, זה באמת... זה היה קצת טלוויזיה איטלקית. מאוד. היו המון שעשוונים. בגלל שזה היה קונטרה לערוץ אחד המיובש, אבל פתאום אתה אומר, רגע, זה קצת... כן, כן. איטלקית, יפנית, מה זה? זה התחיל בהמון שעשוונים של אל תעשה כלום ונזרוק עליך כסף. כן, ועכשיו זה תעשה, נצלם אותך ונזרוק עליך כסף. נכון. ריאליטי. פשוט ככה, אבל תעשה הרבה. Mm-hmm. כי באמת בריאליטי אנשים עובדים קשה, לא משנה איזה ריאליטי. תתאמן, תעשה קוביות בבטן, תרוץ, אז אולי... תקבל זה, כן, תקבל משהו. ימי ראשון, שני ושלישי השבוע עדיין יש ערוץ 2 בערוץ 22. נכון. ושוב, גילוי נאות, אנחנו... אנחנו ערוץ 12. אבל אולי מחווה קטנה של טייכר וזרחוביץ' מהרדיו, לערוץ 2 הולך ונסגר. כן. הולך ועובר, הוא מתפצל. הוא מתפצל. זה יופי. ז'אן ולז'אן? נכון. איך הוא נקרא? ז'אן ולז'אן. לא, לא ז'אן ולז'אן. לא, לא, נו. יו, ז'אן מישל ז'אן. ז'אן מישל ז'אן. כן. ובכן, כעת אתם מאזינים למעברון. בילוש, אתה זוכר את זה? אתה זוכר? נשמע לך מוכר. לא זוכר, ברור. 11-9. ממש 11-9. מה אתה זוכר? זה במקרה מ-87. הקליפ הזה של ערוץ 2. רגע, מה אתה אומר לי? שאני כשהייתי בן 13 התחיל ערוץ 2 הניסיוני? משהו כזה, כן. 87 היה לי בר מצווה. אתה זוכר? לא זוכר. אני הייתי בתיכון. והכל זה במיטב הגרפיקה הממוחשבת. כן, כן, בוא נעז. איזה טכנולוגיה, וואו. עם שקופית, הנה, זאת שקופית. זאת שקופית. לכן בירושלים תוכלו לצפות בנו. מה כתוב שם? מה זה הדבר הזה? מה כתוב שם? משדרי ערוץ 2 פועלים באפיקי UHF הבאים, בירושלים וגוש דן, 22, בקריות ובכרמל המזרחי, 27 ובבאר שבע, 35, על UHF. אל תעבירו את זה ל-VHF. וכעת, ה-UFOs. רק שנייה, אני מחייל את המערכת, אני מסובב את האנטנה לכיוון ירושלים. איזה יופי. אבל הנה, דברים מתחדשים. הנה, ויש פיצול. סוף סוף, מהמיושנות הזאת, עוברים למיושנות של HD. HD, נכון. כשכל העולם כבר נמצא, אתה אומר ב-4K. כן, כן. ש-4K, מה זה? רואים נימים בדם, בגוף? אני לא יודע לאן זה יכול להגיע. אני אגיד לך, וואלה, מספיק, אפשר לעצור כאן, אבל זה הרי ימשיך. חייבים להפסיק. בסוף זה יהיה ברנטגן. ערוץ שלם ברנטגן. לגמרי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יאה. וואו, בהחלט כן. אז אנחנו בשאלת הסקר. או, סילבן לפייק. היום השאלה היא, רגע, בילוש, אתה זוכר? לא זוכר. מי כתב את השאלה הזאת? זה אתה בעצם הצעת אותה? אני, זו שאלה מהחיים שלי. אז בוא, בבקשה, תציג אותה, את הסקר, שאלת הסקר, בבקשה. יאללה, בכיף. מכירים את זה שאתם נוסעים ברכב ושומעים מוזיקה חזקה, יש שיר שאתם אוהבים ממש ברדיו, או דיסק, או לא יודע מה, בא לכם לשמוע חזק, זה בסדר. כן. ואתם עושים את זה גם עם חלונות פתוחים, זה גם בסדר. שום בעיה בינתיים. נכון. מגיע רמזור, אתם נעצרים. לידכם מימין נעצר גם רכב, גם הוא עם חלונות פתוחים. וגם הוא שומע מוזיקה. לא בטוח שהוא שומע מוזיקה, אבל הוא שומע שאתם שומעים ממש חזק משהו. בעד או נגד להנמיך מתוך נימוס. ההוא מימין יביא לכם מבטים, למה אתם שומעים כל כך חזק, הרי זה רמזור, עצרנו, מה? ככה, אני מיותר לי, אני בעד להחליש. אני כמובן בעד להחליש, גם כי, ואני מודה, אני קצת מתוודא פה, לפעמים אני קצת מתבייש בשירים שאני שומע. בהחלט כן. אני מודה. זה משהו שהוא די פרטי. תמיד אתה מתבייש בשירים שאתה שומע. נכון. אתה יודע מה, כן. זה משהו פרטי. ואני חושב שגם אני נגד להחליש, אבל בכל זאת אני תמיד מחליש, כי פשוט לא נעים לי. כן, אני לעומת זאת במצב ההפוך, כשמישהו משמיע שיר שאני מתבייש בו, אני סוגר חלונות. אני לא מתחיל מלחמה של להשמיע את המוזיקה שלי יותר. לא, זה בטח שלא, אתה גם סוגר. מה שאני שם לב אליו הרבה לאחרונה, זה אנשים שמדברים בפול ווליום בדיבורית, ואתה שומע את זה. את השיחות, את כל... דיברתי איתו מהשבע בבוקר. נכון, אתה נוסע עם האוטו? לגמרי, והכל בדיסטורשן גם. בווליום מטורף מהאוטו ליד. לפעמים זה בחנייה. כן. וזה יש אקו גם מהבניינים. לא זוכר. ואתה אומר, וואו, בן אדם. זאת שיחת טלפון. תוריד. זאת שיחת טלפון. אנשים, כמו האם שעמדה איתי בתור, אמרתי לך בקופה לפניי, ואמרה, בחצי שנה האחרונה, זה כבר פעם שלישית שהיה לי אהבת. נדרת. לחזור. לחזור. פעם שלישית שהייתה לי אפתה. זאת הפעם השלישית. זהו, מת, שכחתי. לא זוכר. לא זוכר. חשבתי שאני זוכר מה אני רוצה להגיד. לא זוכר. אוקיי. אבל מה דעת, מה אתם עושים? האם אתם בעד או נגד? האם אתם בעד, מה אתה רוצה? אתה בעד להנמיך? כן, בעד להנמיך מהנימוס. אתם שומעים שיר בווליום גבוה? האם אתם, ועוצה לידכם רכב עם חלונות פתוחים, האם אתם בעד להנמיך מינימוס? זה יכול להיות גם חדשות, אגב. גם חדשות לפעמים, אתה שומע ממש חזק. ופתאום נעצרת, כי יש רמזור, מה לעשות? לא, זה דווקא אני מנצל אנשים שלידי. כשאני שומע מוזיקה ומישהו פותח חדשות, אני עושה לעצמי מיקס כזה, מוריד את המוזיקה לחצי, שומע גם חדשות. זה כבר זה אתה שטיח בעצם למשדר החדשות שלו. אני חושב שזה בסדר אם שתי מכוניות משמיעות כל אחד שיר אחר, בתנאי שזה באותו סולם מוזיקלי. צריך איזה שוטר תנועה שיחליט. אבל מה דעתכם, האם אתם בעד או נגד מהנימוס, לסגור חלון? או להחליש. או להחליש, כמובן. סמסו בעד או נגד ל-055-9-222-102. חוץ מבעד או נגד, גם את השם שלכם וגם למה בחרתם מה שבחרתם, אחד מכם, לפי החלטת השופטים, ייקח טוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל. ועכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים, במחירים הכי משתלמים. ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך עוד היום אצלך בבית. או אצלך. זוכר. לא זוכר. ועכשיו. כן. או, הנה בא. וואטסאפ, טייחר וזרחוביץ'. מדהים. בחסות פפר, עוברים מהבנק, פותחים חשבון בנק בפפר, חשבון שכולו במובייל, ללא עמלות עוש ושירות מסביב לשעון. הורידו חינם מחנויות האפליקציות. פפר, אל תקרא לי בנק. היי, אז ככה, השבוע, כל השבוע אנחנו מבקשים מכם לשלוח לנו סיפורים, תקשיבו לזה. סיפורים. על הודעות שקיבלתם בשעות מוזרות, או שלחתם בשעות מוזרות. בואו נראה איזה, במסגרת המשחק שלנו עם אפליקציית פפר, חשבון הבנק החדש. היי בילוש? היי. היי. הנה סיפור מאוד חמוד של גידי. גידי. אח שלי שלח לי הודעה באמצע הלילה, שהוא התכוון לשלוח לזוגתו דאז גילי. כיוון שאני גידי, כנראה התבלבלו, וקיבלתי הודעה שמזמינה אותי ממש עכשיו לבוא לדירתו ולעשות איזה משהו. אני מניח שזה לא לבוא ולבנות כוננית. גידי וגילי. למה שלא תבוא עם צילי וגילי? גידי, טוב, הוא לוקח 300 שקלים, ברור. אני מקווה שהוא הוריד את אפליקציית פפר, כי ה-300 שקלים האלה יעברו ישירות לפפר שלו. זה יהיה הספתח שלו בעצם, הוא יפתח עכשיו. אם לא ידעתם, פפר זה חשבון בנק שכולו במובייל, בלי סניפים, בלי תורים, עם שירות מסביב לשעון, בקיצור, כל מה שאתם צריכים בכיס שלכם. כדאי שתדעו שישנן בעצם שתי אפליקציות, פפר פיי, זאת אפליקציית להעברת תשלומים, ופפר שהיא חשבון בנק לגמרי, רק שהוא מהנייד. ואיתה אנחנו משחקים השבוע, כל השבוע הזה, בשעה הבאה עוד סיפורים. נכון. על הודעות ששלחתם או קיבלתם בשעות מה זה מוזרות. זוכרת עד 18? אתה זוכר? לא זוכר. אתה זוכר את עד 18? זה היה, אני חושב שאם פתחת חשבון בנק, היית מקבל תקליט. בטח. עם מיטב הלעיתים. אני לא יודע אם עד 18 כך קראו לאלבום. אני אגיד לך, כן, כן, כן, לגמרי. עד 18 היו האלבום, זה היה של בנק אחד, ובנק אחר היה לו מועדון הפסים. מועדון הפסים. כן, לא משנה. והם לא חילקו סתם תקליט, הם חילקו תקליט בנייר. מה פירוש? מעטפה. פתחת את הפסים, פתחת את המועדון הפסים בבנק, קיבלת מעטפה מנייר, בפנים היה מין גיליון כמו A4, מפלסטיק דק דק דק. שמת אותו על הפדיפון. וזה ניגן? ניגן תוכנית שנעשתה במיוחד על ידי יקיר אביב. וואו! כן. וואו. והוא משדר כאילו לעיתים, 20 שניות מלעיתים, ואומר כמה חשוב זה להיות בבנק הזה. וואו. כן. That's nice. ועוד איך. למה אנחנו לא עושים את זה? כבר אין יותר מועדונים בבנקים. לא כמו פעם. לא, עכשיו יש אפליקציה גם, לא צריך מועדון, כל אחד עובד לבד. מועדון או מועדון. כל דבר מועדון. כל דבר מועדון? וואו, נגמרה השעה, בן אדם. מה, זה לא בסדר. כן, כן, כן. זה לא בסדר. פעם השעה הייתה הרבה יותר ארוכה, אתה זוכר? אז עוד מעט שעה שנייה, ובא גם דוטן הנמר יבדר את הילדים. וגם אני רואה פה סקית בומבות נוטפת. מעניין למה זה מונח כאן. אתה ערן זרחובי. אתה שרום טייקר, אתה זוכר? לא זוכר. ועכשיו, טייקר וזרחוביץ' עם טייקר וזרחוביץ'. צהריים נאותים שעה פט של האירוע הזה למי שתצטרף עכשיו, לילה טוב למי שומע אותנו בשידור החוזר או בנאיחר מתגעגעים אליכם כאן אנא חיזרו, המקום שלנו הוא כאן, כאן. ובעיקר אל תתבוללו, מספיק עם ההתבוללות הזאת. אתם מבינים מה קורה כשמתבוללים? הבן הוא לא 100% יהודי, הוא מעורב, זה לא טוב. אין בעיה להתבולל ללילה אחד, לחוויה. זה בכיף, תתבוללו, תהנו, לכו תתבוללו, תהנו לערב אחד. אבל לא להתבולל קבע. התבוללתם במקרה בבר, בסדר. לא תראו אחד השני יותר. מי לא התבולל? מי לא התבולל במקומות מוזרים? בואו. ספרו לנו על חוויית התבוללות שהייתה לכם. כן, תחפש מי הולך איתנו על המשחק הזה, בילוש. אולי לסוכנות היהודית. או, בבקשה, נכון. ספרו לנו על חוויה מצחיקה שקראתה לכם. תוך כדי התבוללות. תרשום, רשמת את זה בילוש. אנחנו בפתחה של השעה השנייה, אתה ערן זרחוביץ. השרון, תכף יש לנו שעה מאוד יפה, מאוד קדושה. לגמרי, כמעט מטה לנפול, זה טיפה מעבר להנחיות של משרד התחבורה. ננסה שהכל יסחוב, ננסה. אז... אתה ערן זרחוביץ' אמרתי? אמרת, אני גם אמרתי שאתה שרון טייקר, כמה אפשר? יופי, שידעו, שידעו. אנחנו נפתח במוזיקה שאנחנו אוהבים לפתוח את השעות. המוזיקה תדבר. בוודאי. Ebonet! Ebonet! Ebonet! Ebonet! Ebonet! Ebonet! bomb coming. Hey, watch your feet. So win the double dutch, stay jumping. Hey, Ebo, Ebony. יש גם שיר מאוד יפה, דיברנו על הבן של נילס הולגרסן שער קודמת. כן, השיר כמובן של יגאל בשן. וואו, נכון, זה הוא ביצע. הו נילס הולגר קטן. מהשירים האלה שמספרים את כל הסיפור של הסדרה בשיר. אם פספסת חצי עונה, תוכל כמו... אשלון עם עותק! איך היה בעלווין? בסדר, למה אבל אתה לא מחכה שנזמין אותך, דוטה? רק נטח שיזמינו אותי. אבל אתה מחכה פה מתלבש שעה שלמה. תגיד רגע. מה? על העלווין. התחפשת לדלת, נכנסת לחדר מיון, הפחדת את האחיות, ישו. לא, דוטן, אז אל תקרא לי ישו. אה, ישו. מה לי ולהלווין, אני לא, מה ישו? ושכחת, שכחת מאיפה באת. מה זאת אומרת, לא? שכחת שאבא שלך הנגר ידע לבנות שרפרף בלי לקחת מידות, ואמא שלך שמרה נגיעה מתחת לבלטות. טוב, אם באת עם הדיבור הזה היום, אז אתה יכול כבר ללכת, עזוב, נוותר על האייטם הזה. לא, מה פתאום באתי היום, אני רוצה דווקא לפרגן לקולגה. וואלה. כן, מישהי ששמה את המקצוע שלנו סוף סוף בטלוויזיה בשעות הפריימרק, שכל המדינה תראה את הסבל והסיוט והזימה שאנחנו כוכבני הילדים עוברים רים. מי? רינת גבאי? מי זאת? רינת, נו, רינת ויויו. זאת מביאה כבוד, זאת מביאה מיגרנה אולי בחבילה של אסוס. לא, אל תדבר ככה, לא. בנתה קריירה עם יויו, איך שקיבלה את המצלמה, זרקה אותו במגירה. מה? שיוכלו אותו השדכנים מצידה. לא, לא, באת להגיד משהו מילים טוב. רינת מתאימה לטלוויזיה, אבל מה עם יויו? ויויו גם. בדיוק. תדע לך שאת רינת אני מכיר המון שנים בשמירה אישית, עוד כשהיא עבדה בחווה הסינית בתור סניטר. ציצבא, תשמע, הסיפורים האלה די מיותרים, אז בוא תוותר עליהם. אתה יודע שגם לי הוציאו מצלמה? אה, גם אתה הולך לשתף עם מחוברים? לא, הוציאו. הוציאו לי מצלמה נסתרת שהתחזיתי לחשמלאי. פתאום קפצו חיים אחד וכל מיני כאלה. אה, באמת? מה, ופעילו אותך? למה עשית את זה? הייתי צעיר והייתי צריך את הכסף. מה יותר טוב? להיות מלצרץ בקפה גרג? או להיות מתדלק מזמר? מה עדיף? ישו. עדיף עבודה ישרה. מה רע בעבודות האלה? אבא שלך מסתובב עם פטיש נגרים. בוא, אתה מדבר לא יפה. שמע רגע. כל עבודה, כן. יש לי שיר שכתבתי עם טונה חדש. אה, עם טונה? עם הראפר טונה? לא, לא היה לי טוש, ובדיוק אכלתי טונה, אז טפטפתי את המילים על הכתב, כתבתי עם טונה. כתבת את השיר עם טונה? כן, תשמע את זה. אוף, לא, למה הבאת את זה לפה, אבל אוף. הלאה, הריח נשמר, מדהים. לא, לא, שלושה שבועות. אני לא רוצה להריח. וזה מחזיק. מה זה? זה צהוב? זה לא, אני עושה את זה ראפ, אבל ראפ של ילדים. בסדר, ראפ של ילדים. ראיתי ברחוב כלב שובב, עם זנב מפרווה, היה לו גם שבב. ביקשתי מאמא אותו לאמץ, ואמא סירבה לי מבלי למצמץ. אמא יקרה לי, לא צריך טובות, יש יפות ממך, גם יש יותר טובות, אבל אין כמוך אמא, את לי יחידה, אומר לך תודה ועקוד לך קידה. האמת שאני מופתע, ציצבה, דוטן אומר. כן, תאמין לי. שיר מרגש. המזל שלך, זה עכשיו התחיל הסמסטר. רגע, שנייה, אתה מבלבל אותי עם יותר מדי נתונים. איזה סמסטר? מה, התחלת ללמוד עכשיו? התחלתי מכינה בינתיים. מכינה לאיפה? למכללה של החיים. אני רוצה מצוי שאני אוכל גם ללמוד וגם להתקרבל. הבאתי עכשיו קרבולית שפיץ, אתה רוצה להתקרבל קצת? שרון לא, לא, לא, תודה, תודה. לא, לא, לא, היי, היי. הלכת על המים. לא הלכתי על שום מים. חשבת אולי יהיה גם קרח. אתה מעליב אותי ואת כל השושלת שלי, מה יש? למה לא נשקף ככה פרקדן עם השמיכה שהבאתי לספור סיבובים של המעברת תקרת שנרדם? אני גרד לך בעקיצות, אתה תוציא לי נמשונים בגב. מה אתה אומר על זה? אני יכול להציע גם את זה. בוא תפסיק עם הנגר ברחוב ארבע רעיתים. לא בדיוק, אז אני אוכל את הארוחה האחרונה. תשמע, בוא, אולי תצא בינתיים, ואני אחשוב... למה לא תהיה חיובי, שרוני מותק? אני בן אדם הרפתקה, למה לא תקפוץ לסלסלה ותהנה קצת גם? איפה אני אקפוץ? מה העניינים? אז אני אחשוב על זה, תודה רבה. אני במעלית בינתיים, אתה רוצה שאני אלחץ לך על איזה כפתור? לא, אל תלחץ לי על כלום, פשוט צא ותעשה מה שאתה צריך. אתה תחשוב על קומה, אבל תגיד לי, ואני אלך ללחוץ עליה במעלית. יאללה, דה מה בסדר, אני אחשוב על קומה. תצא ותלחץ על מה שאני חשבתי. תודה שקפצת. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אי אפשר בלי ההיא הזה. וואו, כל כך, אם יש דבר אחד שחבל לי, זה שמייקל ג'קסון לא כאן כדי לראות. מאוד מסקרן ואני לא ציני. לא, אני יודע שאתה ב-100%. אני לא זוכר. אני לא זוכר. כן. הייתי רוצה לשמוע את המוזיקה שהוא היה עושה היום. מייקל ג'קסון. כן, כן, אני מבין מה אתה אומר. כאילו מעניין אותי איך הוא היה משתלב בזה. תשמע... לא, שיחה טוב, מי אני שאין דבר על מקי ג'קסון? עזוב, יאללה. מקי ג'קסון. מקי ג'קסון. מקי ג'קסון. לא, לא הייתי ג'קסון. לאן אלה? וואו. רבותיי, אנחנו מחלקים כאן כל יום. כן. עד סוף השבוע הזה, כל יום פעמיים 300 שקל. במזומן. זה טירוף, שרון. זה אכן טירוף. פשוט שופכים כסף על אנשים. על כלום. על כלום! וואו, אנחנו הממשיכים של דודו טופז! מה זה? וניקה! וניקה! זה עוד לא נגמר! רגע, יש לי עוד! עוד מתנות ועוד פסים! עוד מכונת כביסה! בואי נע! וניקה! השבוע אנחנו כל יום מחלקים לכם, בכל שעה, כסף מזומן. אתם יכולים לזכות כל שעה ב-300 שקלים, אבל... אתם חייבים להוריד את אפליקציית פפר, להצטרף אליה, ואנחנו מעבירים את הכסף לחשבון שלכם שם. מה אתה חושב שניתן לכם את הכסף במעטפה? או נשלח עם שליח, בהמחאה, בטראבלרס צ'קס. היום בלחיצת כפתור. כפתור? עליכם. עכשיו תראו איזה שחיתות זאת. מה אתם צריכים לעשות בשביל 300 שקל האלה? להיות זה שבילוש ידוג את הסיפור שלכם. והסיפור שאנחנו רוצים מכם זה על הודעות ששלחתם או קיבלתם בשעות מוזרות. בדיוק. את הסיפור הזה ובטוח קיבלתם כאלה. סמסו ל-055-9222-102 ביחד עם השם שלכם. תסגירו לידינו את ההודעות האלה. סיפור טוב. מותר שמות בדויים. מותר גם להמציא. מותר סיפור בדוי. הכל טוב. כל עוד זה טוב, למי אכפת? למי אכפת? עדיף סיפור בדוי טוב מסיפור אמיתי לא טוב. זה הכל. זה הכל. זה הכל. פפר, חשבון הבנק החדש, פשוט מורידים את האפליקציה ובתוך 8 דקות יש לכם חשבון בנק ללא עמלות, עוש לתמיד, שירות מסביב לשעון והכל בשפה שלכם. כיף, מה? הנה, 300 שקל כבר כאן. יאללה. We'll wire it. We'll wire to your phone. Yes. טייחר וזרחוביץ' עם טייחר וזרחוביץ'. רק מזכיר, אתם עלינו, אנחנו עליכם. כן, זה ג'ינגל שעשינו כאן בשידור חי, השירה הוקלטה בשידור חי. בהחלט, מדהים. וגרסאות שלו ממשיכות וממשיכות להתווסף. אני מניח שאחרי שנעזוב את העולם הזה וישמעו את הג'ינגלים האלה, הקולות שלנו יקבלו הרבה יותר הערכה. אני חושב שהמורשת שאנחנו משאירים לאנושות כאן, כן, בטח, לא תסולה בפז. לא, מה שאנחנו משאירים אחרינו. אני יודע, לא משנה מאיפה, שבקפסולה הבאה ששולחים לחלל כדי לשמר את הידע האנושי, כן, במידה ונימחה מעל פני האדמה, יש גם את המעברונים האלה? יש גם את המעברונים האלה, כן. מעניין. מעניין למה עושים את זה, את הקפסולה הזאת. ממש שולחים את זה לחלל, עם כל הידע האנושי, וידאוים ו... למקרה שיקרה פה משהו, ונגיד... זה הענן של העולם. הענן של העולם, זה באמת בענן במקרה הזה, זה באמת בעננים. אבל מה מצפים שיקרה, נגיד, נמחק כל כדור הארץ, כן? ומתישהו יש, נגיד, ויש חיים בכוכבים אחרים, ונתקלו, נסעו בחללית, פתאום פח, מכה בצד של החללית. אגב, יש חיים אחרים, פשוט מסתירים את זה מאיתנו. אני בדיוק רואה עכשיו עוד סדרה, עוד סרט יהודי על העניינים האלה. אומרים שלמשל נשיא ארצות הברית, חשוף, כל נשיא שנכנס, נחשף לסיפורי החייזרים, קלינטון אמר שורה, אובמה צחק על זה, ואז אמרו שהם אמורים לצחוק על זה, כדי לטשטש את זה. הם רואים דברים, יש חיים אחרים. בארץ פשוט עוד לא ראו כל כך. זה פחות נפוץ בארץ. או שראש הממשלה מסתיר מאיתנו גם. למרות שאני כמובן לא מאשים את ביבי בשום דבר שהוא לא... אני לא חושב שביבי יסתיר משהו. זהו, זה הכי לא נראה לי עליו. אם יהיה משהו, אני, לדעתי הוא יחשוף. הוא הראשון לבוא לספר לנו. לחשוף ולספר. אני גם חושב. כן. אז אתה אומר שהוא לא יודע על, על קיומם של חייזרים. לא. ובעולם, לא רוצים להכניס את האנשים לפאניקה. לפאניקה. כי אם אתה מה תדע... מה הפאניקה? מה הפאניקה? אם אתה תדע שבלילות באות לפה חלליות ובאים לפה חייזרים ולוקחים אנשים, כל ההתעסקות על הקרקע תראה לך מיותרת ומטומטמת. יש שם העולם... עם עוד חיים, עם עוד חייזרים, ואתה מתעסק פה בשטויות, מקליט תוכניות רדיו. אני אמרתי לך את התיאוריה שלי לגבי צפון קוריאה. שמה, שזה הכל חייזרים? הכל חייזרים. יכול מאוד להיות. הם חייזרים. רפטליאנים או חייזרים? גם רפטליאנים, רפטליאנים זה תת כיתה בחייזרות, בעולם החייזרות. אני מאמין שהם חייזרים, שרק עושים את ההצגה הזאת של בני אדם שמתעללים בהם עם איזה דיקטטור, והם חיים חיים נהדרים שם, הרי אין מצלמות, אין עין מערבית פקוחה שם. הם עושים את ההצגה הזאת בעיר השכוחת אל לעיתונאים שבאים, ושאר המדינה חגיגות, כל היום חגיגות. הם רק לא רוצים שהעולם יקנה. אבל יש שיגידו שהיהודים הם חייזרים, מה תגיד על זה? אני יכול לקבל את התיאוריה, אני יכול להבין אותה. אולי אנחנו חייזרים. אבל היינו צריכים לדעת את זה, לא? מה זאת אומרת? אולי כל הקטע הוא שאתה לא יודע שאתה חייזר. מה זאת אומרת? נולדנו בכוכב אחר? הביאו אותנו לפה, מחקו לך מהזיכרון את זה שאתה חייזר. מה, אתה אומר שאולי בילדות ההורים שלי ראו שהכוכב שלנו הולך להתפוצץ, אז שמו אותי, עטפו אותי בבד עם האות S? לאבא שלך קוראים קל אל? אריה אל. אז אולי זה, אולי זה קל אל. ואמא שלך, זה הילד זורר? כן. יכול להיות שאתה סופרמן, בן אדם. וואו. רגע, סופרמן חייזר באמת. הוא חייזר, בטח. אבל הוא חייזר טוב, כך אומרים. כן. איך חייזרים שבאים לכדור הארץ מחליטים באיזה צד להיות? כי גם וונדר וומן יכלה לבחור את הנאצים. נכון, יכולים להיות עם הרעים. היא הייתה יכולה להצטרף למנצח. זה מה שאני תמיד אומר, מזל שצהל בצד שלנו. מזל. אתה יודע מה? חשוב שיום אחד הם יקרו והחליטו שהם לא רוצים להיות איתנו. הם לא איתנו. וואלה, לא איתנו. וואי, וואי, ואז אנחנו נשארים בלי צבא. אוי ואב. לא טוב. לאיפה נלך? לא טוב. הקטלונים והספרדים. אז התחלתי גם לראות מפגשים מהסוג השלישי. אני מתעניין בחייזרים בתקופה האחרונה. כן, אני רואה. תשמע, אני... יש משהו בטוח. אין... אי אפשר להגיד שלא. כן. זאת אומרת, אי אפשר לפסול את שאין. זה. נכון. אתה לא יכול להוכיח לי שאין. שאין. קודם תוכיח שאין, ואחר כך אני אוכיח לך שאין. הבעיה שלנו שאנחנו לא כמה רחוק, שלא נסתכל, לא נגיע לסוף של זה. אז סטטיסטית... יצא לנו לך ולי להיות במכון ויצמן, במסגרת עבודתנו בקצפת. נכון. רצו מאיתנו ייעוץ. כן, רצו לדעת מאיתנו. זה מדהים. קודם כל יש שם אנשים באמת מאוד חכמים. אלה חייזרים. כן. או אנחנו החייזרים. או אנחנו החייזרים. שמתעסקים באמת בדברים ברומו של עולם. בדברים חשובים. זה לא אנשים... רק נגיד שאתה ואני נגענו בחתיכה מהירח. נכון. נתנו לנו בילוש, נתנו לנו לקחת לגעת באבן מהירח. האצבע הזאת נגעה באבן מהירח. אגב, יכול להיות שהיא מרחוב אותה אבן, אבל לנו אמרו שהיא מהירח. יכול מאוד להיות שהיא מהפלאפל ברחוב. אני האמנתי. אני גם האמנתי. זה היה כמו קצח, זה קטן קטן. ממש קצח. נגענו בירח. קצח קטן. נגענו בירח. וואו. ולי הרי יש שטח על הירח. רסמי. באמת? מזמן קניתי. זה של סבתא יוריש עליך או שאתה לא, קנית? לא, אני קניתי, אני אמרתי, אני פותח את השושלת, ואני פוחד למכור כדי שהנכד שלי לא יגיד, סבא מטומטם מחר לא שטח על הירח. איפה? אמר בחיים, דיוק. אמר שבחיים לא יקרה עם זה כלום, שאין מה לעשות עם זה. הנה, בבקשה. אז הבא בתור שאומר לי, אין מה לעשות עם זה, זה היה בניינטי, זה היה מין ז'אנר כזה. איך שהתחיל האינטרנט, הדבר הראשון שעשיתי באינטרנט, כשהתייאשתי מפמלה אנדרסון, היה לקנות חלקה, אחרי שמיציתי את כל התמונות. את כל כולה. שכבר אי אפשר היה לחכות עד שתמונה יורדת. אמרתי, עזבו, לא רוצה את זה יותר, לא רוצה לראות אותה, אני אחכה למהירויות יותר גדולה, אני אחכה ל-ADSL. אז הזמנתי דבר ראשון, הזמנתי שטח על הירח. כמה עלה? גרושים ושטח מטורף, כי אז אף אחד עוד לא קנה, אז נתנו לי מה זה. דונם בירח, כמה זה? זה אותו דבר כמו דונם בארץ? כן, רק שזה יותר קל. יש מצב שאתה מוכר לי חצי דונם? אני יכול למכור לך חלק, בואו נתחיל לעשות מסע ומתן. בבקשה, נדבר. אני לא יודע איך מחליפים בעלות על השטח הזה. צריך את הדואר במאדים. להדביק בולים. ללכת לסניף דואר במאדים. מה רציתי להגיד לך? לא זוכר. אני לא זוכר! יכולה? אם כל כך הרבה גברים נגבר, התחילה וגמרה. לא חסר לי שום דבר מלבד, רק קצת אהבה. איפה ניתן למצוא דבר כזה? למה זה לא בא? למה כולם נעלמים? או לא, כשאתם צריכים. צחקה זרקה מכה וסלך לעזאזל. האם בגדתי מזלי? או לא, אני סתם תימהוני. כבר חודשיים שאני לבד ואף אחד לא בא, רק הבת של השכנים סמדר מדי פעם מציצה. ובבוקר שאני לא קם אותי היא מאירה, מכינה לי כוס קפה וסנדוויץ' בשבילה. או איזה מותק של ילדה, הלוואי והייתה קצת יותר גדולה. שם חצות אליי תלפנה, כשעניתי לה בטלפון צחקה משום סיבה. ועוד אני מקשיב ולא מבין, ניידת התקרבה, עד שהבנתי מה קורה פרצה משטרה. ועוד הם מחפשים סמים, אני מצהיר אני סתם תימהוני. שחיפשו כללו מצאו, הייתי כה מופתע, כי בקופסה על השידה הייתה איזו חדיכה. בבוקר נכנסה ספדר עם חיוך רחב, וכששאלתי מה קורה אמרה לי בוא נשכח. סיגלי לי לי לי סיגלי לי לי בחסות פפר. עוברים מהבנק, פותחים חשבון בנק בפפר, חשבון שכולו במובייל, ללא עמלות עוש ושירות מסביב לשעון. הורידו חינם מחנויות האפליקציות. פפר, אל תקרא לי בנק. סיגלי לי לי אז בואו אני אסביר לכם, אנחנו עם אפליקציית פפר, זה חשבון בנק שכולו בנייד ללא עמלות עוש ועם בנקאים שזמינים בשבילכם מסביב לשעון גם בשתיים בלילה. נכון. אם תצטרכו, יהיה לכם בנקאי זמין. זה מוביל אותנו לבקשה שלנו מכם, לספר לנו על הודעות ששלחתם או קיבלתם בשעות מוזרות. כן, הודעות מוזרות בשעות מוזרות. מוזרות, בדיוק. בילוש, מה דגנו? את הסיפור של אנג'ל. אנג'ל? כן, זה בלי שעה מוזרה, אבל זה בהחלט הודעה מוזרה. אוקיי. כשהייתי בתאילנד, בן זוגי לשעבר, שנשאר בארץ, שלח לי הודעה שהוא מעדיף שנסיים את הקשר, וסליחה שזה נעשה ככה. הסיפור הפסיכי הוא שדקה אחר כך קיבלתי הודעה שכנראה לא הייתה עבורי, והלכה משהו כזה. עזבתי אותו. זהו, סיימתי את זה, כתבתי לה, את סיימת את שלך, איך הלך? עבר קבוצה בכלל. כן, רגע, מה אנחנו מדברים פה בילוס? נכון, זה מה שאני מבין פה. אני מניח שההודעה השנייה הייתה למישהי אחרת. רגע, לא, שנייה. זאת, בתאילנד זה היה בן או בת? בן זוג. בן זוג או בת זוג? בן ששלח לבת. הבת הייתה בתאילנד. אוקיי, בסדר, הבן שלח לה... לא, חושב שפה גם מעבר צעד, ואז זה בכלל... כן, מגבר לגבר, לגבר ואישה, כאילו, אז בכלל להסל את ה... אוקיי, עשית את שלי, האם גם עשית את שלך? סלת עם בורג. נהדר, הודעה נהדרת. נהדרת. אנג'ל. אנג'ל. אנג'ל. גם איזה מעשה? מה? מי עוזב בוואט... זה כנראה אס-אם-אס. מעשה נלוז. שהבן אדם בחול. מה? בחול! מצד שני גם להחזיק את זה רק כי הוא בחול, זה גם קשה, אבל זה קושי שהבן אדם הזורק חייב לעבור. תראה, אם הבן אדם חד והבן אדם השני יחסית הוגן, תן הרגשה שזה לא להיט מה שקורה. כן. הייתי מחכה לשיבה לארץ. אני כבר סיפרתי לך על הרגע נורא בחיי, על הרגע הפרידה שקרה באיחור, וזה היה נורא בחיי, כשהבנתי שאנחנו לא מתאימים בהמראה לחול. כן, כן, כבר במטוס. על ההמראה. על ההמראה. הבנת שזה לא יעבוד. נפל לי בלוק על הראש. וואו, ואמרת, מה אני עושה? זה היה קצר, לא משהו ארוך מאוד. לסוף שבוע זה היה? כן, בפראג, שמאז לא חזרתי אליה. אתה גם לא תחזור כל מיני. נכון. והסתובבת שם כל פראג בידיעה שאתה רוצה לגמור את זה. שזה נגמר. רגע, ואז מתי סגרת את זה? יום אחרי שחזרנו. בנחיתה? לא, לא, לא. יום אחרי? עוד ישנו את הלילה, ואני כמו מטומטם בשנים האלה, אמרתי, מה יהיה הדבר, איך אני אעשה את זה הכי רך? כן. אז יצאנו לארוחת ערב. המטומטם שמולך לקח אותה לארוחת ערב, כדי להודיע לה שזה נגמר. בואי לארוחת ערב, אני עוזב אותה. כן, בואי נעשה את זה מול אנשים. כי אנחנו לא, הרבה פעמים, אנחנו פשוט לא מבינים, לא, אתה מבין? אתה חושב שאתה, אין דרך לזה. אין דרך טובה, אין דרך טובה. אבל איך היא לא הרגישה? כל חול, אתה הבנת שזה לא זה, אז איך, מה? קרה המקרה, והפיל עליי, בונה עולם, הפיל עליי אלרגיה קשה. ולא נשמת. לא נשמתי, ולא פקחתי עיניים. כל הטיול הזה, הכל דמה, כל הגוף דמה. פיתחת עליה אלרגיה. אלרגיה. וואי וואי וואי. זה היה נורא, נורא. זה היה לא נעים, אני מניח שזה לא נעים לה, אבל זה גמר גם אותי. זה טיפשות שאי אפשר לתאר. אני כמו... כן, אני אגיד את זה. כן. כמו ש... אני אמרתי... זה מישהי שאמרה, הולכת לי, גמר לי החוזה. אז אמרתי לה, אז תעברי לגור אצלי ובלי... אמרתי בראש, מה אתה עושה? מה עשית? לא, לא, מה עשית? מה עשית? רגע, מה עשית? ואלה הטעויות שהיינו עושים, כי אתה צעיר ואידיוט, אתה אידיוט! אז מה אם נגמר לחוזה? מה אתה קופץ? מה אני בית תמחוי? מה אתה קופץ? מה אתה קופץ? זה התחייבות, זה חתונה. אוי, נשברה לי את הבת. אין בעיה, אני אביא לך ונתחתן. כן. זה בערך זה. אצלי. כן? רק אני אזכיר שאנג'ל לוקח מאיתנו 300 שקלים ישירות לחשבון הבנק שלו בפפר. אנג'ל, תוודא שהורדת את האפליקציה ונרשמת. כדי שתוכל להעביר לך את הפרס. בטח, הכסף יישאר פה. פפר, חשבון בנק שכולו במובייל, בלי סניפים, בלי תורים, עם שירות מסביב לשעון. בקיצור, כל מה שאתם צריכים נמצא בכיס שלכם. אש. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הנה כותרת שהתפרסמה היום. מוקי נקודותיים, אומנים שעושים ריאליטי זה בסדר גמור. אוקיי? וואו, איך הוא קל לי עכשיו. וואו. אז יש את זה. אתה יודע עם כמה אנשים אני לא מדבר עד הקביעה הזאת, עד הפסיקה הזאת? אז יש את זה, זה בסדר. אוי, נהדר, האדמור מוקי. התיר לנו את משתתפי הריאליטי. התיר לנו את האסורות, את התוכניות האסורות. האסורות, תודה, תודה, תודה, רייב מוקי. זה בסדר גמור. או, נהדר. אפשר גם לאכול בשר וחלב, בבקשה מוקי, בבקשה. אוקיי. תן לו זמן. בסדר. תשמע. אני הולכים. עשיתי, כתבתי, ישבתי אתמול במכתבה שלי. כתבתי טור דעה... אפילו מאוד מאוד מאוד עוקצני כלפי נאום החמוצים. בואי לה! מה? מה? לא, לא, לא, לא, איגל, אני באמצע טור אישי. בני אגב. לא, אני קיבלתי מס... לא, לא, אז איגל, לא עכשיו, לא עכשיו, באמת לא. מה? תודה. לא. מה תודה? די לך הגדול. תודה, שרון. ושלישיית הגמר. של פספוסי הבית. מה עכשיו קשור? וגם אתם, תמשיכו לשלוח סרטונים של דברים מטריגים שעושים הילדים אוכלות הבית שלכם. רגע, לא ישלחו לך קלטות, עזוב. ובעיקר עוד סרטונים של דודים רוקדים ונופלים באירועים מספרדיים. וואלה, כן, זה היה נורא מצחיק, אני זוכר. וגם סמלת קלה שמתקרבת מדי לזיווגים. כן. ונשפשת. כן. שיכולה לזכות אתכם בהספקה לשנה. של זיפ. וואו. רק להוסיף כבית מאבקה קסומה לכוס מים. כן. לשתות. ולשאול את עצמך, מה הקשר בין טעם של תפוז לדבר הזה? כן, אני זוכר. איגל, אבל באמת שאין לנו זמן לזה, אז תודה רבה שבאת. שאין לנו זמן לזה. לא, לא, לא. זה בדיוק לזמן לזה. סורי, סורי, אני אמרתי את זה. שלא ניגע. לא. כבל לשון, נובל על הצון, וחוזר לשון. חבל. הנה, בומבה ראשונה, מתוך מגש הבומבות. אבל כמה באמת בודדות. שהובטח לנו על מגש הבומבות. טוב. אם לאסקימוסי נגמר החלב. אם לאסקימוסי נגמר החלב. הוא קופץ למכולת שלגים? לא. לא, לא, זה גם לא כפל משמעות, איגל. זה לא כפל. בין מעצבת גבות למטופל. בין מעצבת גבות למטופל. יש יחסי מרות? טוב. לא יעזור אם זה תת ותבת אותו דבר. הייטקיסטים. הייטקיסטים. שמחפשים ספורט לשעות הפנאי. הייטקיסטים שמחפשים ספורט לשעות הפנאי. ישחקו בטנביס שולחן. מחפשים ספורט לזאת הפנאי, תן ביס שולחן. תן ביס שולחן, כן, כן. אם אוטו של כלב מתחיל לנטות ימינה. אני רוצה להבין את הסיטואציה. אם אוטו של כלב מתחיל לנטות ימינה. יכול להיות שיש לו פינצ'ר בגלגל. אוקיי. פינצ'ר בגלגל. ברור, ברור. תודה רבה ליגל שילון, תודה רבה, תודה. תודה לשישיית מה קשור. שישיית מה קשור, תודה רבה, איגל שילון, על הפומפות הנפלאות האלה. אם פעות עובד במפעל נשקים. אם פעות עובד במפעל נשקים, נגיד. אפשר להגיד שהוא זב חוטר. זה חוטר בנשקייה גם היה עובד אם אתה שואל אותי. אם סוער בכיר מגיע לעבודה עם ליפ גלוס. סוער בכיר. אם סוער בכיר מגיע לעבודה עם ליפ גלוס. יכול להיות שהוא גונדר. יכול להיות שהוא גונדר. זה לשבור חלון, יגאל. תודה רבה ליגאל שלון. תודה רבה, תודה רבה על בומבות נפלאות. אם הייתה תקופה היסטורית שרק אכלו בתירס. אני רוצה להבין, אם הייתה תקופה היסטורית שרק אכלו בתירס. יכול להיות שקראו לה עידן הקלח? כן, יכול מאוד להיות, יגאל. יכול מאוד להיות. אם אני פותח סניף של סודוך, אם אני פותח. אם אני פותח. סניף של סודוך. כן. בתוך מסלול טיול אתגרי. זה מסובך, זה תמונה מסובכת. אם אני פותח סניף של סודוך בתוך מסלול טיול אתגרי. אני אגיש שם טוסט נקיק? לא. לא, אתה לא תגיש שם. אם שברתי את היד ונהייתי רעב. אם שברתי את היד ונהייתי רעב. אז מין שווארמה גבס? כן. איגל שילון. שישיית מה קשור, אין לי תאיך הגדול. בבקשה, הנה, זה הם. תודה רבה. אם פולני סובל בטורקיה. אם פולני סובל בטורקיה. הוא יגיד, אוי ואי, איזמיר? ואין יקה. ואין יקה. ואין יקה. אחלה בומבות שבעולם, שקית נהדרת. אם הובלתי לעצמאות הודו. אם הובלתי לעצמאות הודו. זה יכול לקרות. אם הובלתי לעצמאות הודו בעזרת אוכל פרסי. אם הובלתי לעצמאות הודו בעזרת אוכל פרסי. יכול להיות שאני מהטמה גונדי? לא, עזוב את החלון. באמת בומבות נפלאות. אם יהודי מצליח באירופה ללא מאמץ. אוקיי, אם יהודי מצליח באירופה ללא מאמץ. יכול להיות שהכל בא לו בגלות? כן, בטח, בהכי גלות, בגלי גלות. כן. אם עשיתי באוניברסיטה תואר ראשון בצועות, אם עשיתי באוניברסיטה, תואר ראשון בצועות, בצועות? זה היה בי-איי גללי? לא, איגל, לא, זה לא, תודה. אבל למה עם סיגר? לאלי, תאר הגדול. למה עם סיגר אתה נכנס לפה אבל? תודה רבה לאיגל שילון על בומבות נפלאות, אחת אחת. הנה, שישיית בקשור. שישיית, מה קשור? אמרתי, כן. עשתה תבואו גדול. גדול. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. זה באמת מימי ערוץ 2 הגדולים. בטח. עכשיו שהוא יצא, אני יכול להגיד את זה. בטח, בטח. מימי ערוץ 2 הגדולים. איזה שאלה, בוודאי. כי תחשוב, היום כל היוטיוב, מוטיוב, כל הדברים האלה שהצעירים אוהבים לצרוך. נכון, זה היה שם. זאת הייתה מערכת שאספה מכל בן אדם בארץ, קלטות בכל סוג וגודל, וידעו להראות את זה, זה היה היוטיוב האמיתי של אז. לגמרי. זה עבד כל כך טוב שאפילו תרגמו את זה לאנגלית ועשו את זה America's Home Video. נכון, עשו מזה כמה פורמטים ברחבי העולם שנים לפני זה. כן. בעקבות זה, שנים בעקבות זה. כן, אבל עדיין כבוד ויפה. כבוד גדול, זה היה הפקה נהדרת. זה היה גם שני אחים שעובדים אצל זכיין אחד בפריים טיים, זה היה תמיד מחמם את הלב. נכון, זה היה גם את הפרומו, הבית של רשת כזה, וזה הוא למעלה, הוא למטה. נכון, נכון, נכון. וגם היה תלעד, בואו, אף אחד לא מספיד ביום הזה תלעד, בשבוע המיוחד הזה. נכון, למה תלעד לא מתערבים ומסיימים את שידוריהם? הם שוב. אמנם, כן, מסיימים שוב. שוב את שידוריהם. כן. בואו, אפשר לבלות בעוד שיר אחד. ויהיה זה. צריך מדי פעם את הגרסה הזאת, גם אין מה לעשות. בטח, בטח. צריך להזכיר. זה לא שישיית מקשור, לא. זה גזוז. פיקששתי, קפה בתחתית זה נקרא. בבית קפה, עזוב ומיואש. הרגשתי שחיי חולפים ללא הווה, אין שיפור במרגש. וכמו שבא השמש היא שם עמדה, יפה וצחורה. נגשה אליי ועל ראשי הניחה ידה, וכל הדין אמרה ספיחס ספיחס ספיחס באמת יפה מאוד. אתה נראה כל מסופר דווקא מתאים לך קצר. ספיחס ספיחס אספתי את עצמי מהשולחן, הלכתי לדרכי, מצאתי לי ספסל בודד משקיף לים, סמוך למוגרבי. וכמו שאני יושב שם מול ים אפור, את הצרות שוטט, הרגשתי איזה מישהו עומד מאחור, הוא תפיחה על הכתף. סלמדק, סלמדק, סלמדק, חביבי מה שלמה. לפני שנה במילואים שרקנו יחד בקווים, סלמדק, סלמדק, אהו. עליתי על הגג, ספרתי עד שלוש ובלי לעשות חשבון צללתי כמו דק. וכמו שאני נופל בסגנון חופשי, צנחתי על פז'ו. ניגש אליי אדון חמוד ואדמוני, ופלט שורה כזו. הספסת, אהו, אהו, הספסת, אהו, הספסת, נפלת פז'ו. אתה רוצה להתאבד, נסה לי פה לשבע לב, הספסת, הספסת, אהו. זה המקורי. פספסת, פספסת, אהו. להקת גזוז. פספסת, פספסת, אהו. איזה רעמה יש פה לגידי גוב על הראש. וואו. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. וואלה כיום זה קורה. שאלנו לגבי הסיטואציה הזאת, אתם נוסעים ברכב ושומעים מוסיקה בווליום, ולידכם נעצר אוטו עם חלונות פתוחים, האם אתם בעד או נגד להיות מנומסים ולסגור את החלונות שלכם? כן. רגע לפני ש... או להנמיך. רגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. היכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך, עוד היום אצלך בבית. אצלך. כמה אחוזים בעד וכמה נגד אתם שואלים? הנה התשובה, מי הזוכה שלנו בטוסטר לחיצה של סאוטר מתנת מחסני חשמל? 65% מהזינים בעד להחליש, 35% נגד להחליש, והם לא מפחדים מכלום. הזוכה שלנו היא עדינה, הנה מה שהיא כתבה, אני בעד להחליש, כי מה יקרה במצב ההפוך אם הרכב שלצדך ישמע משהו בפול ווליום, דווקא ביום הספציפי שבחרת להיות בשקט, בלי אנשים ובלי רדיו ועם חלונות פתוחים. לא יפה. אוקיי, יד לכפתור. רשמתי. עד כאן להיום, אופיר קנר, ירון גט, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כאן, יותם בקר, טל טנצר, אלעד בילו, הו-הו, בילוש! יד אחרינו תוכנית הספורט של מדינת ישראל וארץ ישראל השלמה, אתה שרון טייכר. אתה ערן זרחוביץ'. טייכר וזרחוביץ'.